بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كواني تري موجة مازي وجماد الأولى mwaka 1442 katika darsa ya al-Mandhumatu al-Lamiyya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilati al-Sheikh al-Allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Tuendelea soma maelezo ya Sheikh Zaid rahimahullah akiuelezea ubeti wanne: walikullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Tulifikia kauli ya الشيخ زيد رحمه الله قال: ومن الأدلة أيضا على بيان فضل آل البيت كتك دليل بيا زنا زبينيشا فضل يا آل البيت ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة أي صباحا صلى الله عليه وسلم سيكون موجة لتوكا صبوي وعليه مرط مرحل وهو ضرب من برود اليمن لما عليه من تصاوير الرحل من شعر أسود. مرط مرحل من أين في تنبارا بابا في الكوفة كان كتوكا يمن sababu vina michoro imetengenezwa kwa nywele nyeusi wool. Mtume sallallahu alaihi wasallam kile kitambara akakichukua, faja al-Hasan ibn Ali fa adkhalahu, akaja al-Hasan ibn Ali akamwingiza ndani ya kile kitambara. ثم جاء الحسين فدخل معه، أكاد الحسين أكين جاء بموجن الحسن. ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله. كشاك جاء فاطمة كمنجز علي كذلك، وتك منجز كتكيلنجو أكوزنجوشيلنجو. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نيات ميلز كتكيلكو كتشوبيت. فسبحان الله katika hii hadithi kuna fadhila ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na Fatima bint Rasulillah radhiyallahu anha na al-Hasan na al-Husayn radhiyallahu anhuma. Na anayepokea hadithi hii ni Aisha radhiyallahu anha. Hadithi mpokiwa na Imam Muslim. Ikiwa kweli kulikuwa na chuki baina ya Aisha radhiyallahu anha ambaye pia ni katika Ahlul Bait sababu ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kweli angepokea hadithi kama hii inaeleza fadhila ya Ali na Fatima na al-Hasan na al-Husayn. Lakini كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من قال بغير هذا القول فهو أضل من حمار أهلي. ikiwa mtu amepotea kuliko punda wa nyumbani kwao utamuelekeza vipi. قال عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني أي قطعة مني فمن أغضبها أغضبني فاطمة نسيم كتك ميم من يكون كسريشا أمن كسريشا ذهيني كتك فضل كبوة الله سبحانه وتعالى ليمبى فاطمة رضي الله عنها وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما نتوم صلى الله عليه وسلم الكوكيم شكوى أسامة بن زيد رضي الله عنه فموجنا الحسن كيشا سيما اللهم إني أحبهما فأحبهما يا الله ميمنا وبين دهاوى حمك الله باسي نوير وبين ده وبين دهاوى بيدنا وبين نو سامى لكوا كي تحب رسول الله سامى لكوا أكي بين دوا نمتوم صلى الله عليه وسلم ولقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله ومودة القربى بها أتوسل الناظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أملي شريا إلو لبسيمة ومودة القربى بها أتوسل أي مودة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الذين آمنوا به وحب زوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين الحب الشرعي لا غلو ولا جفا بل حبا مداره على النصوص الواردة في فضله وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم عمل أتقرب به إلى الله تعالى وأرجو ثوابه منه لأنه من جملة المأمورات الشرعية شيخ الإسلام سيما ومودة القربى بها أتوسل كوبيندا جما زاكم توم صلى الله عليه وسلم والي والي وامين كوبيندا وكيزم توم صلى الله عليه وسلم والي وتكسيكا أمبوني ماما وامين mapenzi ya kisheria ambayo si ya kupita mipaka wala ya ususuavu bali kuwapenda mapenzi ambayo yazunguka mipaka yake katika kile kilichopokelewa katika nususi zinazozungumzia fadhila zao na kule kuwapenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam watu hao jambo hilo amali hiyo najikaribisha nayo kwa Allah bimaana kwa kuwapenda hawa ambao Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wawapenda hili tendo hili la khiri la kuwapenda hawa watu wa khiri najikaribisha nalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na natarajia thawabu kwa hilo sababu ni katika jumla ya yale yaliyoamrishwa katika sheria mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha kuwapenda watu wa nyumba yake والتوسل معناه التقرب إلى الشيء بعمل ما توسل معنى يكني كجكربيشا نجوشوت كيلي كوكفانيا عمل فلان والوسيلة هي الطريقة والقربة أيضا وسيلة ننجية إن وكفتشية مال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أين يملوا من نشاني الله نتفتنجي يكون فكية نوانييني وجهودي كواجلياك إلي مباتك فول والتوسل الذي أراده الناظم في هذا البيت هو التوسل المشروع توسل عليك سديا الناظم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتك هي سهم أو كتك هو بيتي نتوسل إلى كبليك كشريا الذي كان عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان توسل أمولك ونايم صحابة نوالي وليوفواتك وويمة توسل إيبي وهو التقرب إلى الله تعالى بالإيمان بالله ورسلي وكتبي واليوم الآخر وبامتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي kujikaribisha kwa Allah kwa kumwamini Allah na mitume wake vitabu vyake kuamini qadar kuamini siku ya mwisho na kila ambacho umeamrishwa kukiamini kutekeleza maamrisho ya kisheria na kujiepusha makatazo wa amali mustahabbat allati amara Allah biha wa amara biha rusuluhu alayhi msalatu wassalam na kufanya amal ya vile vilivyopendekezwa alivyoviamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake alayhi salatu wassalam wa kadhalika tawassul bi ta'ati ar-rasul fi kulli ma amara bihi wa naha anhu kadhalika kutawassal kujikaribisha kwa Allah kwa kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila alichoamrisha au kukataza hadha huwa tawassul alladhi qasadahu an-nadhim rahimahullah hii ndio tawassul tawassul aliyokusudia مشيري رحمة الله عليه لأن السلف الصالح ومن تبعهم إذا أطلقوا لفظ التوسل أرادوا به المشروع لا الممنوع وسبب السلف الصالح نوالي وليوفواتك وويمة وكتاج مطلقا نينو التوسل وكسودية توسل أمبايو إمي كباليك كشيرية سيو إليو كتازو فتوسل الناظم رحمه الله بمودة المؤمنين من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أجل الأعمال الصالحة كيف مشير هذا شيخ الإسلام أكاوني من يكتوسل كجكربيشنا الله كوكوبيندا وأوميني كتك جماعة كمتومة صلى الله عليه وسلم كسباب نميونغوني مع عبادنا عمل تكوف كلك وبيندا Kwa nini ibada? Kwa sababu kupenda kile anachokipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Na kuchukia anachokichukia Allah Subhanahu wa Ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Na hii ni kama mfano wa jambo la kumpenda mu'min na kumchukia kafiri. Kwa nini wampenda mu'min? Wampenda mu'min kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mtume wa sallam wawapenda mu'min. Na kwa nini wamchukia kafiri? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha umchukie yule. Si mdhulumu lakini umchukie kwa dini yake chafu anaoifuata na itikadi chafu aliyokuwa nayo. Mfano wake ni kama kupenda kile anachokipenda Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kuchukia na chukichukia Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni miongoni mwa amali njema wamtithalan li amri wa wasiyati an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam na pia katika kufanya hivyo watekeleza amri na wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam usikum bi ahli baiti mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia juu ya watu wa nyumba yake فهو إذن من التوسل المشروع إلى الله سبحانه وتعالى كيبهيني كتك توسل أم بأيمي كباليك كشيرية كجي كربشانايك الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحة وكوني كتك كجي كربشك الله وكفاني متندو ميمة خلافا لما يفعله بعض فرق أهل الضلال من التوسل بذوات الصحابة أو بجاههم فهذا من التوسل غير المشروع والذي لم يفعله احد من علماء السلف الصالح اما كيلو wanachokifanya baadhi ya mapote potofu sema hii ni kinyume na vile wanavyofanya baadhi ya mapote potofu kama mashia rafidha na اصحاب الطرق الصوفيه الضلال wao pia watawassal kwa tawassulat ambazo hazisihi bali hawa wafanya shirkun akbar sallallahu alaihi wa sallam wakaomba mpaka maiti mtu enda kwa mfu mtu aliyekufa mamia ya miaka iliyopita enda pale asimama na khushua ajidhalilisha amuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwambia in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi'ish bishirkikum. Akaita kikitendo cha kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini ni shirkun akbar, ni shirk. Sallallahu alaihi wasallam inamtoa mtu katika Uislamu, aliyadhu billah. Kwa ni tawassul ghair al-mashru', kutawassal kwa dhati za masahaba kama wanaofanya watu wa ahl badir, waita ahlul badr. Sema hal taksumia hal badiri wewe ni ahlul badr, hata kuitamka hawajui. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Na hii yote yatokamana jahili ya shirk. Ukiwa mushrik utakuwa jahil moja kwa moja. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Mushrik yoyote ni jahil, hata akabeba mabuku makubwa makubwa, akavaa kilemba paka kwenye masikio akaziba hivi, bimaana haisikia hata ile haki akiambiwa. Shona jamaa huvaa kilemba mpaka kaziba masikio, hata ukamwambia haki asikie, angangana tu kuomba maiti. Kwa ukaona watawassal kwa wale waliopigana na vita vya Badr, huu ni mfano. Na wengine kwa jaha, Allahumma bijahi fulani, kwa jaha ya fulani. Hizi zote ni katika tawassul ghair al-mashru', hazina dalili la katika Qur'an wala katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala hakuna yeyote aliyefanya jambo hili katika wanaoviona salafu salih kabisa, hakuna aliyefanya. Wallahu musta'an. Na ukiwasikia wakitoa zile hoja zao, wallahi huyo shangaa. Mtu aweza kutolea pale ahadithi maudhua na visa vya kubunibuni pale, na hata ukaja ukamweka paruanja hivi akajua kuwa amesema uongo, harudi nyuma. Usifikirie atarudi nyuma, harudi nyuma akasema kuwa mimi nimekosea hata siku moja. Masala mamoja onyesha kuwa kuna sufi amezungumza akajua amekosea akarudi, hata baina yao pia wakiambizana arudi, kwa sababu yuona kuwa akirudi nyuma katika haki mfanya nini, amejishukisha hadhi yake. Hii si dini ya kuelekeza watu kwa Allah, hii ni dini ya kuelekeza watu kwa wao. Hawa wataka watu wabakie watumwa maisha yao, na hakuna kitu wanachokiogopa kama tauhid na sunna. Kwa nini? Kwa sababu tauhid ndiyo inaokuweka wewe huru, ukawa humuabudu yoyote isipokuwa Allah. Wewe si mtumwa wa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na mtu anayesoma tauhid huwezi kumfanya mjinga hata siku moja, wallahi huwezi kumfanya mjinga. Atukwambia wana pale kando pale, wana pale ile jiwe la msingi linayekuwa na alhabib fulani, kisha rakaa mbili pale kwisha, atakuangalia akwambia we, ile jiwe lilitoka Kilifi pale likaletwa likauzwa hapa shilingi 15 kama shilingi 20, minde nikaswa rakaa mbili kwa jiwe latoka Kilifi linchimbwa na fulani pale, mimi ndikaswa raka mbili pale, wewe una wazimu? Kwa nini ni haram pale maqam Ibrahim ile? Nani aliyekuambia? Kwa aya ipi na hadithi ipi? Hapo wamehudhuria hadhara kwenye maulidi wengi hivi, mmoja amesimama, mmeiona clip moja, si yule mzee atoka wapi, lakini kuna mzee mmoja azungumza tu mzima, sallallahu yahdia na wiyah, wengi wao wazungumza maneno hata hawajui zito wake wala hawajui. Awaambia hivyo, ona huu msikiti huu unjengo pale, kuna siri kubwa, kuna fulani na fulani waijue ile siri. Sasa siri gani na wewe waisema? Kadhab ya dajjal, muongo kulikweli. Yani akwambia wewe ili akuwa, yani yukabbir almas'ala, ili uone mashaallah hakuna kama pale kuna fulani hatoke kitoka mamrui, lazima apite na hapa, apite na pale swala rakaa mbili, mambo yake yote yatatulika kwa ajili ya baraka ile sehemu, kwa sababu lile jiwe limewekwa na fulani. Tena yule fulani aliwaambia alhabib, sio nani fulani, aliwaambia mimi nawaletia hili jiwe, yani kama ambaye amewaachia kitu fulani yani hivi kenye baraka kubwa le jiwe la msingi ameliweka yeye. Kwa hiyo ukija swala rak'a mbili pale, hebu mwambie mtu wa tauhidi hivyo, tukwambie qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Na hakuna kitu cha udhi ya wajamaa kama kumwambia lete aya, lete hadithi. Kuna mmoja azungumza na hasira kwelikweli, kwani nyinyi kila kitu mnachotaka tufanye lazima itoe aya na hadithi? Sasa utakutoa nini? Hekaya za Abu Nuwasi ama utoe methali? Maanake jamaa aweza kutoa methali ndio ikawa dalili. Kuna mmoja uza dalili ya kuwa yafai, dalili ni hivi zisitofanya. Mmoja sema dalili ya maulidi kuwa yafaa ni hii, kwenye korona yenyewe yafanywa. Si wajinga? Sasa tuwafanye nini? Ishi nsawi hivikum hadha min alhabala wasafa sallallahu alafiyat wassalam. Almuhim ahlu lbida wakawapoteza wengi katika watu katika suala ila tawassul, wakatawassal kwa maiti. Maiti amekufa zamani, ambaye umeamrishwa wewe kumwombea dua. Ukienda kuzuru kaburi watakana umvirini uwaombee dua wale maiti, si wewe uwaombe, sababu hujui hata mwanzo, hujui hata hali yake. Ikiwa iwaadhibiwa hakusikii huko juu, na ikiwa iko kwenye neema pia hakusikii huko juu, kwenye neema yake. Haikuhusu wewe, muombee, muombee Allah subhanahu wa ta'ala amuingize peponi, amsamee madhambi yake. Hii ndio inotakana. Qala alwaqfatu alkhamisa, msema leo tutakwenda, sio tuende nayo ya mwaweza kusubiri ama mwasinzia? Naam, twende. Sunge mbele. Alwaqfatu alkhamisa fi bayani alfiraq almukhalifati li ahli as-sunnati waljamaa fi i'tiqadi fadli as-sahabati wa wujubi mahabbatihim. هي وقفة الشيخ رحمه الله تعالى أبينيش هابا ما بوتي ينو خليف أهل السنة والجماعة كتك اتكادياو يو يفضل يا مصحابة نأواجيب وكوا بين مصحابة. قال وأبرز الفرق التي خالفت في هذا الباب فرقتان من فرق الضلال. Katika yale mapote yaliyo wazi zaidi, yale yaliyo khalifu katika mlango huu ni mapote mawili ya upotofu, huma rafidha wal khawarij. Pote la rafidha mashia na khawarij. Alfirqatu alula rafidha الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه حتى رفعوه هو وأهل البيت فوق منزلتهم ظلما منهم وعدوانا. رافضة ومفن غلو كبيتا مباك كتك كمبند علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكم ينيو يين أهل البيت juu ya cheo walichowekwa kisheria kwa dhulma na uadui. Wajafau baqiyat as-sahabati al-afadil, kisha wakawa wasusuavu kwa masahaba waliobakia watukufu. Fakaffaruhum, wakawakufurisha masahaba. Fasaru bidhalika min ahli al-ghuluwi wa min ahli al-jafa. Mashia wamekusanya vitu viwili, mashia wana ghulu kupita mipaka, na mashia wana ususuavu kwa masahaba wakawakufurisha. Wa kullu raziyatin taliqu bijanabihim, kila msiba wao unaofikiria katika dini ukiangalia utaona wanao wana majanga katika itikadi zao ajabu. Ukiambiwa wewe itikadi ya mashia, kuna vitu vingine weweza kusikia mpaka ukashangaa, subhanallah, hivi kuna mtu ajiita muislamu aitakidi itikadi kama hii? Lakini waitakidi hivyo. Kwa kila aina ya balaa utaipata kwao. Na hapo chini katika Hamish ametaja baadhi ya mambo utayapitia. Naogopa kurefusha darasa sana sikusoma huko chini. Kuna maelezo mazuri hapo. Kitu kianza kupitia huko chini hatutoweza kumaliza. Alfirqatu thania alkhawarij. Poti la pili katika mapoti yaliyowakhalifu ahli sunna katika itikadi ya jambo hili ni pote la khawarij. Na hawa nitawasoma. Manake maelezo mafupi hapa. Asema al-khawarij kullu man kharaja 'ala al-imam al-haq alladhi ittafaqat al-jama'atu 'alayhi. Kila ambao watatoka nje ya taa ya kiongozi ambaye Waislamu wote wamekubaliana kuwa ni kiongozi wao. Wao wakajitoa. Wakampiga vita na kumkataa yule kiongozi. Yusamma kharijiyan sawa'an kana al-khuruj fi ayami as-sahaba 'ala al-a'immati ar-rashidin aw kana ba'dahum 'ala at-tabi'in bi ihsani wal-a'immati fi kulli zaman. Na hawa huitwa khawarij na mmoja huitwa kharijiyun. Iwe sawa ni katika wale waliotoka nje ya taa ya Ali bin Abi Talib wakati wa masahaba ama leo. Leo ndio wako wengi kweli. Ukitaka kuwajua, asubuhi kuna kipindi katika baadhi ya maredio chaitwa toa dukuduku lako, dukuduku sijui toa nini, toa dukuduku. Haya, mimi naona huyu kiongozi fulani afai kabisa, huyu khariji, huyu khariji. Na watu wengi humo wana itikadi za kikhawariji huko. Wengi tu. Wengi. Mtu aseme hakuna khawariji utamtolea mmoja mmoja. Waona yule khariji, yule khariji. Hao ndio utaona kiongozi akikosea tu kidogo watoa na video ya kifua. Mimi nasema khariji huyo. Hata usiwe na shida. Hao ndio khawariji hao wa asri hii. Wanaotusi viongozi mbele za watu. Hao makhawariji. Wako wengi. Hawa watu wa demokrasia makhawariji. Hawa watu wa demokrasia mote makhawariji. Hakuna watu vichwa ngumu kama wao. Kila siku wateta. Wewe angalia kwenye makura yakipigwa, maafa yanayopatikana na umwagaji wa damu unaopatikana na amani inayokosekana. Kuta mwanasiasa fulani awatiatia fitina watu, basi wapigana kule, wapigana huku, damu ya mwagwa huku, ni kama machezo. Kisha baadaye wale wakubwa wapatana, tuachane na hii mambo. Mambo sharudi sawa sawa. Huku maskini wafanya nini? Damu zao zimemwagwa, wamekufa, wamechomana, wameuana. Huu ni ukhawariji. Usikubali kutumiwa. Amani ni kitu ghali sana. Wallahi kitu ghali sana. Yatosheleza katika amani kuweza kumwabudu Mola wako Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa utulivu kabisa. Wataka nini? Na mimi pia nitakampigiana ni mheshimu. Wataka nini? Wewe muabudu Mola wako, wala nyumbani umekaa na watoto wako na amani. Alhamdulillah, wataka nini zaidi hapo? Watafuta nini? Uongozi una raha. Mwache yule kiongozi akae, atapambana na hali yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesho kuna hisabu nzito. Lakini demokrasia imejenga kweli kweli madhehebu ya khawarij bila wao kujijua. طيب قال الفرقه الثانيه الخوارج ويسمون الجفاه النواصب. هاو يتوى الجفاه وسسواف النواصب. كلنا ما يتوى نواصب. وهم الذين نصبوا العداوه لعلي بن ابي طالب ومن معه من الصحابه الكرام. هاو نوالي وليفنيوا ودوي ضد علي بن ابي طالب na wale waliokuwa pamoja na yeye katika masahaba. Wa hakamu alaihim bil kufr, wakawahukumu kuwa wamekufuru. Na miongoni mwao nani? Al-ibadhiya. Maibadhi pia waingia, maanake imamu wao wanaojinasibisha naye ni katika wale ambao walisimama dhidi ya Ali ibn al-ibadhiya. Wao waitakidi kwa Ali ibn Abi Talib ni kafiri. Ali ibn Talib ni kafiri, wao waitakidi. Ingawa hao ukiuliza wajua kuswali hivi tu kama mnazi, hawajui chingine. Hawajui kuwa wao waitakidi kuwa Ali ni kafiri, na vitabu vyao vyasema hivyo, wanavitegemea. na mashekhe wao ile walijua, walijua fika kuwa Ali bin Abi Talib waitakidi ni kafiri ametoka katika Uislamu. Hii ni i'tiqadi al-ibadhiyya, na ibadhiyya ni firqa katika firq al-khawarij. Kwa hiyo i'tiqadi yao qala وحكموا عليهم بالكفر لأن الخوارج منهجهم التكفير. خوارج منهجيا ونككفرش واتو واستحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كحللش مالي يو إسلام ندام ياو نشم ياو بسبب الوقوع في المعصية بل قد تكون معصية في فهمهم سواب يكوانكي هاو ونككفرش كتك معصية كما ونفداي. Na wakati mwingine si maasia, ni fikra yao ndiyo wambia maasia. Kwa mfano, kuwa kadhi Kenya ni maasia ha? Kwa mfano mtu mkuwa kadhi Kenya ni maasia. Kifu maasia? Kwa nini ya maasia? Lakini khawarij pasema kuwa huyu nani ni kafir, kwa sababu wafanya kazi kwenye serikali ya kitaghut. Kafir. Na yote anayefanya kazi kwenye serikali ya kitaghut kafir. Niweleza kisa cha khawarij pale mlango wa papa msikitini. Kwa mlango wa papa kulikuwa kuna harusi. Sasa mimi nikuwepo kwenye harusi, nikwenda harusini, akawa kijana wa hamasa mmoja ndio yazungumza pale juu. Yuko yeye juu ya meza. Kielele kulikweli kutipata angalia. Kadhi akaingia, kadhi mkuu wa Kenya akaingia pale. Yeye ndiye alikuwa yozesha. Alipoingia pale, unajua wana adabu hawa. Swali bwana ustadh, nini hukumu ya kadhi? Kadhi ndio yaingia bwana mbele yake, bwana kadhi kafiri. Wallahi alazim mbele yake sio kadhi kafiri. Na yule imamu alivona kusudi akampisha Yesu alishi. Kadhi Joshua alishi. Wakaswali nyuma yake mpaka kamaliza. Sasa sijui aliregelea swala kule nyumbani ama alikwenda wapi. Jamaa hawa. Sasa kadhi itwa kafiri. Kafiri ashatoka katika Uislamu. Na kadhi akatuswalisha, akaswalisha. Na wao wakaswali naye. Na huyo shekhe alisema kuwa kafiri pia akaswali. Kisha hawa watu wakafumkana. Yaani hawa watu vichwa vyao si vizima. Waitwa khawarij hao. Wamo taumu, sifikiria wamo. Wamo tu. طيب. وإلا فما نقموه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعموا أنه وافق على التحكيم وقالوا إنه حكم الرجال وترك حكم الله والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله زعم غير صحيح. علي بن أبي طالب لفتكير فتنة ikawa wamekubaliana masahaba kuhukumiana na kitabu cha Allah, wachague katika hawa na katika hawa, wakae chini ili kuzuia damu isimwagike ya Waislamu. Khawarij wakajitoa, wakajitoa katika jeshi la Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, wakasema kuwa Ali amekubali waume wahukumu, si kitabu cha Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema inil hukmu illa lillah. Na haya madai yao si ya kweli. Wahtijajuhum bi ayati inil hukmu illa lillah hiya min qabili ma qila kalimatu haqqin urida biha batil. Ni neno la haqqi lakini wao wamekusudia batil. Na haya maneno aliyozungumza Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib alikuwa akitoa khutba ya Jum'a, asimama juu ya mimbar, khawarij wako kule, inil hukmu illa lillah, wamwambia mbele yake akiwaangalia akisema kalimatu haqqi urida biha batil. Wallahi ni kalima haqqi kweli hukumu, lakini nyinyi mwakusudia batil. Lianna Ali ibn Abi Talib wa man ma'ahu a'rafu bi ma'na inil hukmu illa lillahi min al-khawarij. Wajua zaidi, wao ndio wanaofahamu maana inil hukmu illa lillah. Sheikh hao wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye aliyewalea mwenyewe. Nyinyi ambao hamkusoma hata kwa wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmejitoa kando, vipi mtakuwa na ilmu kuliko watu ambao wameichukua ilmu moja kwa moja? Ndio hapa akasema Sheikh, amma al-khawarij falam ya'khudhu al-ilm ash-shar'i an ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Khawarij hawakuchukua ilmu ya kisheria kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alladhina hum hamalatu al-ilm, masahaba ambao ndio waliobeba ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ahlu al-fiqh fi ad-din, ufahamu wa dini wa kisawasawa wanao wao. Fabarazu li'Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa man ma'ahu, wakatoka dhidi ya Ali ibn Abi Talib na wale walikuwa pamoja naye. Wajaratil ma'raka, kukajiri vita, vita. Faamadda Allahu ta'ifatan haqqi bin nasri ala ulaika almu'tadin ad-dallin, Allah akawapa nusra walio na haki ambao ni Ali ibn Abi Talib na wale walikuwa pamoja naye, dhidi ya hao maadui madhalim الضالين وبطوف. فما هي إلا ساعات وقد فرغ منهم, ما ساعت ما شاك وما لزنا نواه كما لزا في جانا هوا جونا فيت هوا جوي واتو من بيجانا كونزيا بدروكو واتو منونا فيتو في كيروش وزاماني في خوارج نينين متاكوة شكين علي بن أبي طالب واتو لبيجانا وكاتي ذكي vita vya Khandaq, yani kiasi cha dhiki iliyofikia paka Allah subhanahu wa ta'ala sema hunalika btulia almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Mmoja kuja nyinyi Khawarij, watu wamepitia vita vyote hivyo. Na hapa atakatufahamu ni khilafa nani, Ali ibn Abi Talib washaangusha Furs, washaangusha Rum, Uislamu ndio watawala ulimwenguni. Nyinyi mmoja nyinyi mwasema nini? Watu wata hawana uzoefu wa vita. Taka kupigana Ali ibn Abi Talib, mwanzo mngekwenda mkamuulizia huwa apigana vipi. Kuna watu walirtadi wakati Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, wale walirtadi baada ya kufukwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapo ambao waliambiwa na Abu Bakar kwa maneno tu, mimi na kutumia Ali ibn Abi Talib iwaje huko, wakarudi katika Uislamu. Kusikia hivyo tu wakarudi katika Uislamu, sababu walikuwa wamfahamu nani katika vita. Hawa Khawarij wakapigana masaa machache, jamaa wakamalizwa. Faqad farra min al-ma'rakati man farra wa qutila fi al-ma'rakati man qutila, walikimbia katika vile vita wale waliokimbia, waliuawa wale waliuawa. Wa qutila fi al-ma'rakati al-kathir, wengi waliuawa katika vita, wengi sana. وهم يتنادون أن ينادي بعضهم بعضا الرواح الرواح جماني يتنادي بيبوني بيبويو خوارجا أي إلى الجنة يوندو لكم سمواو كوا بيبويو بيبو جماني تياري بيبو تنادي بيبوني. فهذا معتقد الخوارج الذين هم نواصب وإنه لمعتقد فاسد. Hii ndio itikadi ya Khawarij, watu waovu waliofanya uadui dhidi ya Ahlul Bait. Itikadi yao chafu sana. Wal Khawarij lam tantahi fitnatuhum, lakini nataka tufahamu Khawarij fitna yao haikuisha. Walam tustasal shafatuhum, haikuchimbwa mpaka kwenye mizizi ikakatwa ikaondolewa yote. Bali yatawarathuna hadha almadhhab allahiqu an asabiq, bali warithishiana madhehebu yao haya, wale waliopita wawarithisha wale wanaokuja baada yao. Fa kullu man kharaja ala alhukami almuslimin wa kullu man istahalla ad-dimaa wal a'raad wal amwal wa salaka maslaka alkhiyanati wan nakth fa huwa min alkhawarij. Kila anayetoka nje ya taa ya viongozi wa Kiislamu hata leo, na kila anayehalalisha damu ya muislamu na heshima yake na mali ya muislamu akafuata maslaki ya khiana, hawa jamaa wana khiana, aweza kuingia katika nchi ya Kiislamu kwa pasipoti vizuri ikagongwa na kumbe amebeba vitu sio vitu gani, amebeba kwenye begi, huyo amebeba nusu, yule amebeba nusu, yule amebeba nusu, kisha waingia jifanya watu wa amani kabisa, waenda kuunganisha huko ndani kisha watie chini ya gari basi wauwe watu wankufa pale, wanawake, watoto, wanaume ambao hawahusiki watu na chochote katika yale wanawafikiria wao. Si kitambo, miaka kadhaa walilepua katika mji wa Madina. Mji wa Madina mita 800 takriban na kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam rawaa ahli al-Madinati fa alayhi la'natullah, mwenye kuwatia hofu watu wa Madina, laana ya Allah iwe juu yake. Wao wachukulia hiyo jihad siku ya Ramadhani au katika mwezi wa Ramadhani, wakati wa iftar. Wale askari wale ambao waambia watu nendeni huku msiende huku, hapa kumejaa, nendeni huku, wale wa vita mfano yani. Yaani watu wamekaa waongojea iftar, wewe wawaua bana. Alafu watarajia kwenda peponi wewe. Wende peponi kwa kuwa Waislamu. Hii ndiyo khiana hii. Na hao wako wengi, wako hata umuamu, usifikirie awamu, wamo hata hapa leo. Wamo wengi tu. Na wengine huja wakakutishia, sio kwa kuzungumza tutakuja kukuua wewe. Wama kana nafsi na ntamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Wacha kupigwa na kuuawa na risasi ama na upigwe na vilipuzi na nini, sindano tu ikifika siku yako ikikudunga wafa. Wacha sindano, kalale usiamke tena mzima, huna chochote bwana, sikia usingizi, ukilala utamka kiyama, watu wakuona huyo shafariki amelala nkufa. Kwani halifanyiki hilo? Wangapi leo wamekufa walala tu mtu yuafa? Khawarij wapo mpaka leo. Walakin al-amra fihim kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kullama tala'a qarnun quti'a, kile kitoka pembe yao yakatwa. Hatta hadda 20 qarnan, Mtume sallallahu alayhi wasallam ataja mara 20, kullama kharaja qarnun quti'a, kullama kharaja qarnun quti'a, kullama tala'a qarnun quti'a. Mara 20 Mtume sallam katika hadithi moja sasa, mara 20 yataja. Hatta adda 20 qarnan fahum la yuflihun, na ndio mkaona hata mahali wakitangaza jihadi ya wafaulu. Nani mwakumbuka? Daesh si ISIS si wakwa maona nyinyi, hal tuhisu minhum min ahad au tasma'u lahum rikza, wako wapi? Si hawa walikuwa ulimwanguni fujo na nini nani? Mimi nafikiria hata hao hutengezwa sio na makafiri hao. Huwatengeza wakaharibu sura ya Uislamu. Kisha ukaambia huu ndio Uislamu. Wallahi mambo ya balaa sana. Fahum la yuflihuna wala yunsarun hatta yakhruja akhiruhum ma'ad-dajjal. Wallahu almustawazi kuamini na ghulu waliokuwa nayo wa mwisho katika kundi lao wataingia katika jeshi la Dajjal. Hawa khawarij na ghulu waliokuwa nao, angalia, subhanallah, li'annahum yuriduna ad-dunya la yuriduna al-akhirah. Wallahi wengi katika khawarij ukiona asli yao ni kuwa watakwambia pesa wala wao peke yao bwana. Ama hamjawasikia? Utawasikia wanavyo wakizungumza, wazungumza pesa kazi wala wao tu, na wewe ukiweko utafanya nini? Utatapika. Yepi akiwekwa yuala huyo ageuza kabisa ule msimamo alikuwa nao. Kila anayepiga kelele akipewa cheo tu halasi yanyamaza, sababu ndio anachokitaka. Lakini hapa chini atatumia dini ya Allah katika kuwadanganya watu, kuwajifanya atetea Uislamu, kumbe atetea tumbo lake. Khawarij, wallahu almusta'an. Waqad akhbara an-nabi sallam an al-khawarij bi annahum kilabu an-nar, Mtume sallam akaeleza kuhusu khawarij kuwa ni mbwa wa motoni. وفي قوله هذا صلى الله عليه وسلم تحذير بليغ من السلوك في مسلكهم من التكفير للمسلمين سواء كانوا حكاما أو محكومين أو علماء أو غيرهم. نمتوم سلام مسلمان نهاية كتك حالي يكوت تهذريش سانا كتك مانا كفواتا جيزاو كو كفريش وإسلام إيوني فيونغوزي إيوني رياء إيوني ونوفيوني أو يوتيوني. وفيه زجر عن استحلال أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم. نهابة وكيميوة نكوكتازوة كحلاليش مالي يا وإسلام ندم ياو نيشم ياو. وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلوه يعني ومعه التوحيد والصلاة. طوبى له إكيواني مسلام ويكسوسا ونتوحيدنا وصالي كيش خوارج وككوة. مطوب السلام طوبى له ampa pongezi mtu kama huyu, amefaulu. Kufa utakufa, hakuna njia, utakufa utakufa. Man lam yamut bisayfi mata bighairi taaddadat alasbab walmaut wahid, maut ni yale yale, lakini akikuwa khariji ushafaulu wewe maadamu ni muislamu. Watuba liman qatalahum, na pia akawapongeza sana, watapata malipo makubwa na janna wale watakaowapigia vita khawariji. وقال صلى الله عليه وسلم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد, نكيوكوتا هاو نتواوا كما ولivoangamizwa watu wa عاد. وما ورد في سنن البيهقي الكبرى عن ابي غالب قال كنت مع ابي امامه فجيء برؤوس من رؤوس الخوارج, vichwa vya khawarij wale waliuawa vikaletwa. فنصبت على درج دمشق, دمشق vikachukuliwa katika, kuna sehemu hivi daraja ya Dimashq, vikaangikwa vile vichwa ili iwe mfano kwa wengine wasiwe kama wao. Faqala Abi Umama radhiyallahu anhu, alipoona Abu Umama ni sahaba, qala kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, hawa ni mbwa wa motoni. Qala ha thalathan sharru qatla qutilu tahta dhilli sama, watu waovu kabisa waliouawa chini ya mbingu ni hawa. خير قتلى من قتلهم وقتلوه, وبورا وليواوا ني wale ambao walipigana na wao wakauawa na hawa, wabora wa mashahidi ni wale wanaouawa na khawarij. قالها ثلاثا, karigilia mara tatu. قلت ابي غالب, akamwambia ابي امامه, شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او شيئا تقوله برايك, ili jambo wewe ulisema umelisikia kwa mtume salam ama kwa rai yako. قال اني اذا لجري, nikiwa nitatoa rai mpaka niwete watu kilabu nar, basi na jura na ujasiri mkubwa mimi. Bal shay'an sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mi haya maneno mmeyasikia kutoka nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ila ghairi dhalika min an-nusus allati tadullu ala khubth manhajihim, na nusus nyingi zinazoonyesha uovu wa mfumo wao, wa su'i sulukihim ma'a al-muslimin. Huu ukhariji huu kama ufahamu waweza kuwa wewe ni katika khawariji wala hujui. Huu khariji usipoelewa, waweza kuwa wewe ni khariji lakini hujui kama wewe ni khariji. Usipousoma ukauelewa na sifa zao nini khawariji, waweza kuwa wewe una sifa za khawariji lakini hujijui. Na wengi katika watu humu makhawariji wala hawajui. Wako watu wengi khariji tu lakini hajui. وما ذلك الا لقله علمهم وكثره جهلهم واستكبارهم عن الحق, نهيني kwa uchache wa ilmu yao, wingi wa ujinga wao na kibri walichokuwa nacho katika haki. Hawa jamaa wana kibri, wewe wallahi mimi sijaona watu wana kibri kama khawarij. Yani wewe waweza kumuona mtu zungumza hiyo wewe, hiyo wewe, si hiyo, si dini hiyo wewe, hiyo naye afuta bangi. Mimi nishaona kuna mmoja avuta bangi kulikweli, sipati bomu mimi nikajilepuli mbali. Mimi mwanzo wewe ushajilepua kitwa kabla ya kujilepua na hilo bomu, kitwa chako kishalepuka wewe hapo ulipo. Wallahi alazim sama nwa anta staghrib min haula jahala safah li fihim. Mtume sana anasema sufahaul ahlam, watu wapumbavu wa akili. Maulamaa kwa usi chochote. Atumtaje Sheikh bin Baz, nani Sheikh bin Baz mbele yao? Si chochote. Sheikh Ibn Uthaymeen mwanzo hamchi Mungu. Mmoja katika khawarij akahudhuria katika halka Sheikh Ibn Uthaymeen mbele ya watu, ambe ittaqillah ya Ibn Uthaymeen. Sheikh ambe Allahumma ja'alna min almuttaqin, Allahumma ja'alna min almuttaqin. Yani yeye ajiona mcha Mungu sana kuliko ulama, amewashinda. Kwa nini? Aona kama waoga wanaovyoni wakizungumza maneno kama haya. Qala faqad kana bainahum hamalatu alilmi min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam falam ya'khudhu anhum kalimatan wahida, walikuwa hai masahaba wakati wao, hawakupokea kwa masahaba hata neno moja, hawakubali kwa chini ya masahaba. Kibricho shona kibri namna hiyo. Wewe waambiwa huyu ansoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, uchukui ilmu kwake? huyu waonyeshwa huyu amesoma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi khairu khalqillah, huyu mwanafunzi wake, kisha sema mimi siwezi soma kwa huyu, na mnafiki huyu na akafiri huyu. Ah, watu wazima. Ah, watu wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuchukua hata herufi moja. ولما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وكان فيهم الاتباع, ابن عباس alipojadili na kwao walikuwepo wengine ambao ni wafuasi tu wako, wewe watu wako, kuna watu wengine wako hivyo wako tu yeye mhayumu, yani akiona watu wako wako kama siku zile wengine wanakwenda kufuata pilau, mimi nakuja kula tu, yeye ankuja kula tu, kuna wengine wafuasi tu hawajui. استمعوا الحجة واقتنعوا, ها والسكريزة حجة ابن عباس وكرذيكنا إلى حجة وكرذيكنا ككناي, ورجع إلى الحق معظمهم مع ابن عباس, وين جيكت كأول ويجيكت كحق سبوا الكون وفواسي تواجي إليه. وأما القادة المتبوعون أما والي مقويجي والي ونوفوات ووالي وكوبوا, فإنهم أبوا إلا أن يقيموا المعركة بزعمهم, هاوا وتكفيتا wapijane na nani, na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na jeshi lake. Kwa nini? Liyarithul janna, ili wapate kuingia peponi. Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, lau kama Allah ajua khairi kwao angiwafanya wasikize haki, lakini hawana khairi. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah fikiri katika sharia ataja kuhusu khawarij wawili, makhariji wawili hao walikuwa watufu kwenye al-Kaaba, watufu al-Kaaba. Mmoja akamwambia mwenzake, waona hawa watu wote wanaotufu hapa makafiri, tumbakia mimi na wewe tu ndio Waislamu, hawa wote wanaotufu kufaru, mimi na wewe pekee tu ndio Waislamu, ana wa anta bas. Fakala lahu hadha thani, huyu wa pili kidogo zikampiga kidogo karibu, ah, yani watu wote hawa makafiri, mimi na huyu tu. Akamwambia jannatun arduha as-samawati wal ard uiddat li wa lak, janna upana wake mbingu na ardhi tumeandaliwa mimi na wewe, taraktu halak, na kuachia wewe, mimi niache na hao wengine, sitaki hiyo pepo kama hivi. Hiyo sasa wewe mpepo yako hiyo, sasa watakutoa watu wote ubakie wewe tu. Subhanallah, haulai humul khawarij ya ikhwani, khawarij. وهذا هو معتقد الطائفة الناجية المنصورة, أهل السنة, ومنهم ابن تيمية حيث صرح بذلك في البيت الماضي على التفصيل المذكور آنفا. نحن يتعمليزيا كسوم شرح يوبيتي وأن بإذن الله تعالى تكيتين تزمزيا. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل إن شاء الله تعالى كتك كيكاو كتك تشكوية تزومزي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.